30 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Kupuj w niskich ratach. To się opłaca. Promocja tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Już pierwsza po południu, więc czas na serwis w Trójce, który przedstawi Anna Kowalin-Brancati. Nie żyje Jan A.P. Kaczmarek, kompozytor, laureat Oscara, zmarł w wieku 71 lat. Za godzinę na niejawnym posiedzeniu zbiera się Senacka Komisja Obrony Narodowej. Zapozna się z audytem w resorcie obrony. Niższe stawki za odbiór odpadów w Warszawie zapowiedział prezydent Rafał Trzaskowski. Zmarł Jan A.P. Kaczmarek, wybitny kompozytor muzyki filmowej, laureat Oscara, miał 71 lat. O jego śmierci poinformowała za pośrednictwem Polskiej Fundacji Muzycznej żona kompozytora Aleksandra Twardowska-Kaczmarek. Zmarł otoczony miłością, wartością, w którą wierzył najmocniej, napisała. Jan A.P. Kaczmarek napisał muzykę do ponad 70 filmów. Za ścieżkę dźwiękową do Marzyciela z Johnem Deppem w roli głównej otrzymał w 2005 roku Oscara. Muzyka, którą tworzył, była arcydziełem, powiedział w rozmowie z Trójką krytyk filmowy Łukasz Maciejewski. Mówimy o kompozytorze o tyle niezwykłym, że sam chociaż wywodził się z ruchu awangardowego. Potem rzeczywiście American Dream of Life, jemu się udało osiągnąć spektakularny sukces w Stanach Zjednoczonych. Apogeum był Oscar za muzykę do filmu Marzyciel, ale też współpracował z wieloma reżyserami, także z Agnieszką Holland. Ja uważam partyturę do Całkowitego Zaćmienia za jedną z najdoskonalszych w muzyce filmowej ostatnich lat. Wspomniana właśnie Agnieszka Holland powiedziała, że kompozytor nie stosował w swojej pracy utartych schematów. Za każdym razem właściwie to było takie ryzyko artystyczne, jakieś takie wyzwanie. Pracując ze mną w każdym razie on nigdy nie stosował już takich sprawdzonych wzorców, także to było bardzo, bardzo była wspaniała współpraca. No i żeśmy się bardzo blisko przyjaźnili, szczególnie w tym okresie, kiedy oboje mieszkaliśmy w Los Angeles. No i żal, no, że to się tak przerwało przedwcześnie. Kompozytor od kilku lat bardzo ciężko chorował, cierpiał na MSA, rzadkie schorzenie neurologiczne zwane zanikiem wieloukładowym. Miał problemy z poruszaniem się i codziennymi czynnościami. Potężne turbulencje w samolocie z Londynu do Singapuru. Jak podaje BBC, jedna osoba zginęła, ponad 30 zostało rannych. Boeing 777 linii Singapore Airlines na pokładzie miał 211 pasażerów i 18 członków załogi. Maszyna z uwagi na złe warunki pogodowe musiała awaryjnie lądować w Bangkoku w Tajlandii. Na niejawnym posiedzeniu zbiera się Senacka Komisja Obrony Narodowej. Senatorowie mają zapoznać się ze szczegółami audytu w resorcie obrony. Jak przekazał senator Mirosław Różański, chodzi głównie o informacje na temat stanu bezpieczeństwa kraju. Zamysłem moim było to, aby parlamentarzystów zapoznać ze stanem faktycznym, jaki dzisiaj prezentują siły zbrojne, ze stanem faktycznym, jakie jest dzisiaj bezpieczeństwo naszego kraju. Posiedzenie Senackiej Komisji rozpocznie się za godzinę. Państwo musi działać, a nie gadać. Tak marszałek Sejmu Szymon Hołownia odnosi się do kwestii powołania Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów. Pytany o tę sprawę odpowiada, że komisja jest autorskim pomysłem premiera. Jaki pomysł pan premier na tę komisję ekspercką ma, nie wiem. Natomiast rozumiem, tak jak czytam to z wypowiedzi medialnych, czytając czy słuchając wypowiedzi pana premiera, chodzi chyba o to, żeby w pewien systemowy sposób spojrzeć na pewne procesy, które się dokonywały, a nie wskazywać te czy inne nazwiska, bo to jest zadanie służb specjalnych. I moje zdanie, moja opinia w tej sprawie się nie zmieniła, także z nadzieją, z ciekawością czekam na tę dzisiejszą prezentację. Trwa posiedzenie rządu, na którym premier Donald Tusk przedstawia szczegóły dotyczące działania Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich. W tej sprawie zostanie wydane rozporządzenie. Komisja ma być złożona z urzędników, ekspertów i przedstawicieli służb. Mija 5 lat i jeden dzień od zaprzysiężenia Wołodymyra Zełenskiego na urząd prezydenta. Mimo formalnego upływu kadencji pozostaje on głową państwa, bo nowe wybory z powodu wojny nie mogą być przeprowadzone w Ukrainie. Rosyjska propaganda próbuje podważyć prawo Zełenskiego do zajmowania najwyższego stanowiska w państwie. Temat rzekomego zakończenia pełnomocnictw prezydenta Zełenskiego jest sztuczny, podkreślił w rozmowie ze mną znany ukraiński politolog Wołodymyr Fesenko. Władzę prezydencką na Ukrainie przejmuje przewodniczący parlamentu jedynie w trzech wypadkach: śmierci prezydenta, zrzeczenia się przez niego urzędu bądź impeachmentu. Tak więc według konstytucji pełnomocnictwa prezydenta kończą się wówczas, kiedy urząd obejmuje jego następca. Politolog zaznaczył, że narracja mówiąca o tym, że Wołodymyr Zełenski przestał być prezydentem, jest rozpowszechniana przez rosyjskiego agresora. Moskwa chce w ten sposób zdestabilizować sytuację wewnętrzną na Ukrainie. W przeprowadzonych pod koniec lutego badaniach 69% Ukraińców wyraziło przekonanie, że obecny prezydent powinien wypełniać obowiązki do zakończenia stanu wojennego. Paweł Buszko, Polskie Radio. Ceny odbioru odpadów w Warszawie będą niższe. Prezydent miasta Rafał Trzaskowski poinformował, że złożył w tej sprawie wniosek do Rady Warszawy. Będzie ta tymczasowa obniżka, o której mówiłem. 15% mniej w zabudowie jednorodzinnej, a 30% w zabudowie wielolokalowej. Radni dostali również projekt uchwały zwiększającej maksymalne stawki za przejazdy taksówkami. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sprawdźmy, co czeka nas w pogodzie jutro. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Po południu przelotne opady deszczu, lokalnie burze, także możliwy grad. Bez opadów jedynie będzie na północnym wschodzie kraju. A jeśli chodzi o temperaturę, z godziny 12 najcieplejsza jest Warszawa. Ponad 26 stopni, najchłodniej w Kołobrzegu, stopni zaledwie 12. Autopromocja. Pierwsza Trójka to nasza nowa lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na London Grammar, Kind of Man. Oni są mili, uważaj, to pułapka. Matylda i Łukasiewicz, Trzymaj moją głowę nad wodą. Mdu Mokhtar, O France. Głosowanie na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza Trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po 13:00. Program Środka. Już za chwilę wyruszymy z polskim jazzem dookoła świata, ale wcześniej nowość kolejna dziś na początek kolejnej godziny. Troye Sivan i Honey. Give me the courage to say all that you mean, yeah. Give me a song to rock your body, a lucid dream, yeah. I don't know how I'm gonna tell you what you really mean, yeah. Give me that honey, honey, love, you got the recipe. You know, I see love in every space. I see sex in every city, every town. I wonder what a still could make. Cause I feel so good around you. Can you imagine what we get up to, yeah? There's nothing different about tonight. I could speak or just let my body explain. I'm getting close to satisfied. And I learned so much about you. Don't even think that's something we'll get to, yeah. Overdrive. And my body's working in overdrive. Don't get ugly, let's go all the time. Eternally in my mind, in my mind. Give me that courage to say all that you mean, yeah. Give me that song to rock your body, a lucid dream, yeah. I don't know how I'm gonna tell you what you really mean, yeah. Give me that honey, honey, love, you got the recipe. I don't pray like I know. Choice Sivan, jazz po polsku w tej chwili, czyli akcja, której patronuje program Trzeci Jazz po polsku dookoła świata. Kuba Wójcik, gitarzysta, kompozytor, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Właściwie można powiedzieć, że bardzo niedawno wróciłeś z Azji, bo byłeś i w Indiach, byłeś w Bangladeszu. No i przypuszczam, że działo się tam bardzo dużo, tym bardziej, że z tego co wiem, to miłość do takich dźwięków troszkę szamańskich to jest twoje drugie imię. Tak, takie dźwięki zdecydowanie są mi bardzo bliskie i też dlatego bardzo się cieszyłem na możliwość właśnie uczestniczenia w tym projekcie, wyjazdu do Indii, do Bangladeszu. Spędziliśmy tam razem z Piotrkiem Domasiewiczem, trębaczem, oraz z Kubą Krzyszowskim z Jazz po Polsku, który pomagał organizować całe przedsięwzięcie. Spędziliśmy tam ponad 2 tygodnie, zagraliśmy 10 koncertów. Uczestniczyliśmy w nieskończonej ilości wywiadów, różnych spotkań z ludźmi rezydencji artystycznych, także był to bardzo intensywny i wspaniały czas. Ten jazz po polsku to taka akcja troszkę integracyjna z miejscami, w których gracie, bo to nie tylko wasze koncerty, ale też współpraca z artystami na miejscu. Tak, ta współpraca z artystami indyjskimi była bardzo ważna dla nas, bardzo inspirująca, otwierająca na nowe dźwięki, na nowe muzyczne doświadczenia, współprace, które się wydarzyły. I no, mieliśmy to szczęście, że właściwie w każdym mieście graliśmy z innymi muzykami lokalnymi, więc tych inspiracji było co niemiara. Taki najważniejszy koncert podczas tej trasy? Wszystkie były na swój sposób ważne, bo dostarczały różne nowe właśnie doświadczenia, inspiracje. Natomiast myślę, że ten ostatni koncert 30 kwietnia, który był w Indian Habitat Center w New Delhi, to było z okazji Międzynarodowego Dnia Jazzu. Byliśmy no, jedynymi artystami z Polski, którzy wzięli w tym udział. To no, artyści właściwie z całego świata brali udział w tym koncercie, więc to było takie no, bardzo, myślę, ważne doświadczenie. Indie to taki kraj, w którym kojarzy nam się z medytacją, z wyciszeniem. No i z tego co wiem, to ten minimalizm to jest też, co tobie w duszy gra najlepiej. Tak, to znaczy Indie w moim odczuciu są krajem pełnym sprzeczności, bo z jednej strony jest ta ogromna, prawda, tradycja jogiczna, medytacyjna, która jest mi oczywiście bardzo bliska. Natomiast no, w tym momencie jest to najludniejszy kraj świata, prawda? Prawie 1,5 miliarda ludzi. Jest mnóstwo zgiełku, hałasu, no też takich ogromnych skrajności, bo z jednej strony mamy ludzi, którzy po prostu leżą, mieszkają na ulicy, potem my przechodzimy przez jakieś bramki, ochronę i w klubie prestiżowym, prawda, gramy koncert. Więc na początku to było trudne doświadczenie właśnie tych skrajności, no ale w końcu trzeba było się jakoś do tego przyzwyczaić i rzeczywiście Indie urzekły mnie bardzo, no tą swoją tradycją, kulturą, no i wspaniałą muzyką, którą mieliśmy okazję właśnie grać z lokalnymi muzykami. To o tym jeszcze za chwilkę opowiemy troszkę więcej. Don Giboy, a wcześniej duet Matylda Łukasiewicz w Trójce, a wraz z nami specjalistka od deepfake'ów zespołu analizy deepfake NASK, Ewelina. takie, czyli grupa Pearl Jam. Właściwie to ostatnie słowo pasuje najbardziej naszej rozmowy, czyli jam. Tych jam sessions pewnie było sporo i w Bangladeszu, i w Indiach. No właśnie, czy to, co tam robicie, jest w jakikolwiek sposób rejestrowane, by odbiorcy tu w kraju mieli szansę na zapoznanie się z waszą twórczością razem z lokalnymi artystami? Tak, to znaczy całość naszego naszej muzycznej podróży była nagrywana. Właśnie Kuba Krzeszowski rejestrował. Przypomnijmy całą nazwę akcji Jazz po polsku dookoła świata. Tak, Jazz po polsku dookoła świata. Właśnie projekt Fundacji Jakuba Krzeszowskiego. Pozdrawiam z tego miejsca. Pozdrawiam Kubę również, bo był tu gościem nie tak dawno u nas. Oczywiście, oczywiście. Więc wszystko było nagrywane, rejestrowane i w planach. Nie wiem, mam nadzieję, że nie zdradzam jakiejś tajemnicy, ale ma się ukazać film dokumentalny a propos właśnie naszej indyjskiej i tego bangladeskiej, bengalskiej części podróży. Czy ci artyści, którzy wraz z wami występowali, to też była, nazwijmy to, jazzowa młodzież czy gwiazdy miejscowe już? To byli różni artyści. Różni artyści, to była na przykład w Delhi, na samym początku w klubie Pianoman graliśmy ze świetnym, świetnie zapowiadającym się perkusistą, 21 lat, a już grał naprawdę jak absolutny zawodowiec, Aditya Bhagavatula. Potem na Goa graliśmy z innymi muzykami, w Kolkacie graliśmy między innymi z Debjitem Mahalnobisem, fizykiem, który został potem kompozytorem i właśnie kontrabasistą, oraz z fantastycznym sufickim wokalistą, Mushridem, który no, być może uda się go zaprosić do Polski również, co by było bardzo, myślę, dla polskiego słuchacza bardzo interesujące, bo śpiewał niesamowicie. Wspomniałeś o fizyku, który został muzykiem, a ja pamiętam takiego fizyka, z którym miałem zajęcia, który uważał, że fizyka to jest filozofia. Z jazzem tak też troszkę momentami bywa, że to jest filozofia. Życia filozofia właściwie głównie. Tak, no gdzieś tam to się wszystko łączy na tym głębokim poziomie i co jest ciekawe właśnie w kontekście Indii, tej pięknej, starożytnej kultury, że u nich muzyka z jogą, z filozofią i z medytacją łączyły się w jedno. Nie były tak, powiedzmy, oddzielone jak u nas, tylko gdzieś tam to były naczynia połączone i wzajemnie się inspirowali właśnie artyści i tam jogini i tak dalej, więc chyba to jest bardzo ciekawe. Kiedy wróciłeś z Indii, wróciłeś z Bangladeszu i pytają cię znajomi, co było dla ciebie podczas tego wszystkiego muzycznie i duchowo najważniejsze? Co było? No myślę, że poznawanie nowych ludzi, współdzielenie z nimi sceny, tej przestrzeni muzycznej. Bo tam się działy po prostu niesamowite, magiczne rzeczy, momenty. Tam się nauczyłem bardzo dużo. Tam byłem zainspirowany przez ich dźwięki, rytmy. Trochę jednak inne od tych, do których byłem przyzwyczajony. Pomimo, że współpracowałem też z artystami z innych kręgów kulturowych, między innymi z Sanką Namczylak. Natomiast no tutaj ta współpraca z Indiami jest nadal nową jakością dla mnie i mogę już powiedzieć, że jakby kontynuuję pewne współpracę, więc myślę, że nastąpi ciąg dalszy tej historii. Czyli powrót do Indii niedługo? Myślę, że późną jesienią się to może zdarzyć. To czekamy na płytę w takim razie polsko-indyjską, jazzową. W końcu jazz, polski jazz, jazz po polsku właściwie, jazz po polsku dookoła świata. Miejmy nadzieję, że będzie się rozrastał także w wersji fonograficznej. Na to liczymy, bo tak tylko możemy poopowiadać, co tam się działo. Nie słyszymy tych pięknych dźwięków, które przygotowaliście. Beyond the Borders na zakończenie naszej rozmowy. Tak, opowiedz słów parę o tym jeszcze. To właściwie trochę przez przypadek wyniknął ten koncert, ponieważ mieliśmy problem z wizami do Bangladeszu i zostaliśmy w Kalkucie dłużej, o tydzień. No i wtedy ja wpadłem na pomysł, żebyśmy zorganizowali rezydencję artystyczną, na którą zaprosiliśmy właśnie muzyków lokalnych. Codziennie wieczorem dżemowaliśmy, tworzyliśmy koncept właśnie nowego projektu, który właśnie 24 kwietnia miał miejsce, premiera tego projektu w klubie Skinny Mo w Kalkucie. No i to właśnie tam między innymi ten sufický wokalista śpiewał i myślę, że to było bardzo, bardzo ważne muzyczne doświadczenie. Dziękuję bardzo. Jazz po polsku dookoła świata. Akcja, której patronuje program trzeci. Naszym gościem był Kuba Wójcik, muzyk jazzowy. Jak powiedziałem, czekamy na więcej. Dziękuję bardzo. Jazz po polsku dookoła świata to była pamiątka z podróży. Kuba Wójcik był naszym gościem, artysta występował w ramach tej akcji między innymi w Indiach i w Bangladeszu. Społeczne. Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję? Ma pani rację. Nie widzę. Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski. Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Za 20, prawie 8 minut, godzina 14. Monika Suszek wraz ze mną w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Wakacje w Europie czy wakacje w kraju? Wakacje w Europie, zazwyczaj. To też Europa swoją drogą. Chociaż to różnie bywa, bo często też wakacje były gdzieś na wschodzie, a jeszcze lepiej na Bałkanach. No tak, to zawsze przyjemnie, inne widoki przynajmniej. I inne widoki, i inne smaki, inne zapachy. Wszystko właściwie jest inne, jakoś bardziej wciągające. A co w Europie w tej chwili, o tym teraz, ty za chwilę. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Komisja Europejska wszczęła w ubiegłym tygodniu formalne postępowanie wobec Meta, firmy matki Facebooka i Instagrama, w związku z podejrzeniami, że wykorzystywane w nich systemy i algorytmy mogą prowadzić u dzieci do uzależnienia właśnie od tych platform. I jak poinformowała Komisja Europejska, postępowanie prowadzone jest w 4 obszarach. Chodzi między innymi o wskazanie, czy interfejsy Facebooka i Instagrama oraz stosowane przez nie algorytmy nie zostały zaprojektowane w taki sposób, by prowadzić do uzależnienia nieletnich użytkowników. To nie jest pierwszy raz, kiedy w ostatnich miesiącach Komisja Europejska wszczyna postępowanie przeciwko platformom internetowym. Wcześniej w kwietniu było wszczęte postępowanie wobec TikToka za uruchomiony przez platformę, co prawda we Francji i Hiszpanii, taki program lojalnościowy, gdzie użytkownik zbierał punkty za pewną aktywność. Ta aktywność wcale nie służyła ani zdrowiu, ani poprawie samopoczucia. Teraz Komisja Europejska bacznym okiem będzie przypatrywała się właśnie platformie Meta. Postępowanie formalnie zostało już rozpoczęte i my w naszym cyklu będziemy trochę mówić o tej polityce działania, ale też oddziaływania wielkich korporacji, wielkich big techów na nas, użytkowników. O tym wszystkim będziemy rozmawiać do godziny 15. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. To był świetny przykład przenikania się jazzu, awangardy i muzyki popularnej. Bardzo przyjemny. Neno Heroin, Kasia Nins i Jan Tymoteusz. Właśnie przyjemny. Taka muzyka gdzieś tam u nas coraz częściej, ten świat muzyczny otwiera się i jest właściwie bez granic. Tak, to prawda. Znaczy, świat muzyki się otwiera, ale my chyba przy nim też się otwieramy, my jako słuchacze, bo rzeczywiście i przy tym utworze można było sobie lekko chyba odpłynąć. Zdecydowanie tak, ale teraz będziemy schodzić już na ziemię wraz z twoim gościem. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Komisja Europejska rusza ze śledztwem w sprawie oceny, czy Meta, czyli dostawca Facebooka i Instagrama, nie naruszył aktu o usługach cyfrowych w obszarach związanych z ochroną małoletnich. To dzisiejszy nasz temat cyklu Żyjemy w Europie. Szczegóły wobec tego będziemy teraz wyjaśniać. Jest z nami nasz gość Piotr Wolski z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Może najpierw zacznijmy od tego, proszę wyjaśnić, o co właściwie chodzi. W Europie obowiązuje akt o usługach cyfrowych. To jest rozporządzenie, którego zadaniem jest chronienie obywateli przed takim nadmiernym i niepożądanym wpływem platform internetowych. W tym akcie jest specjalny dział poświęcony ochronie młodych ludzi. To postępowanie, o którym pani wspomniała, dotyczy kwestii uzależnienia, potencjału uzależnienia od Facebooka i Instagramu właśnie młodych ludzi, także kwestii związanych z dostępem do treści, które nie są przeznaczone dla osób małoletnich. Jak ja przeglądałam tutaj te zarzuty, tam są one tak wyszczególnione, czyli tutaj po pierwsze Bruksela obawia się, że algorytmy sieci tych społecznościowych mogą powodować uzależnienia. Rzeczywiście tak jest, że no po prostu te media społecznościowe w dużym stopniu nami sterują? To właśnie ma wyjaśnić to postępowanie. I na podstawie aktu cyfrowego platformy mediów społecznościowych są zobowiązane do tego, żeby takie zjawiska badać. Wiele takich badań naukowych wskazuje, że rzeczywiście może takie zjawisko istnieć. To jest taki efekt, który się nazywa efektem króliczej nory. To znaczy im bardziej zaglądamy do króliczej nory, tym głębiej chcemy w nią wchodzić. I trochę tak może być z mediami społecznościowymi. Im więcej konsumujemy jakichś treści, tym więcej chcemy konsumować. Myślę, że każdy z nas wpadł w taką czarną dziurę oglądania rolek na Facebooku na przykład i wie, jak się kończy próba obejrzenia jednego wideo po 40 minutach, prawda? A na jakim etapie jest teraz to postępowanie? To jest na wstępnym etapie. Postępowanie zostało wszczęte. Sprawa będzie przez komisję badana i w zależności od konkluzji zostaną podjęte kolejne kroki. Mogą to być jakieś decyzje o charakterze takim zabezpieczającym, zalecenia. No może się oczywiście też to skończyć jakimiś karami finansowymi. Bo to chyba ten najgorszy scenariusz, myśląc tutaj o Big Techu, czyli wysoka kara finansowa. No tak, natomiast samo wszczęcie postępowania jeszcze nie przesądza oczywiście jego rezultatu. Natomiast oczywiście kary finansowe są takie bardzo efektowne, prawda? Ale przecież chodzi tu przede wszystkim o to, żeby wprowadzić mechanizmy, które chronią młodych ludzi. I to jest główny cel takich postępowań, żeby sprawdzić, czy młodzi ludzie są zagrożeni treściami, które nie są dla nich przeznaczone i czy są narażeni na uzależnienie się od mediów społecznościowych. Jak długo może potrwać właśnie takie śledztwo? No tutaj wspomnieliśmy, że to jest na razie ten początkowy etap, a kiedy możemy spodziewać się jakichś wniosków? No myślę, że to raczej jest kwestia miesięcy niż tygodni, bo sprawa wymaga po pierwsze zbadania, po drugie też jednak dialogu z platformami społecznościowymi. Był taki zarzut naruszenia aktu o usługach cyfrowych, no można powiedzieć, i chyba media tak to okrzyknęły, że jest to taka konstytucja internetu i chyba ten przykład też pokazuje, że właściwie Komisja Europejska nie żartowała, kiedy akt o usługach cyfrowych został stworzony. To wie pani, ten akt był bardzo potrzebny, bo poprzednie regulacje dotyczące rynku cyfrowego pochodziły z roku 2000, więc sprzed ponad 20 lat. Natomiast wiele było historii dosyć dramatycznych w ostatnich latach, których byliśmy świadkami, które pokazywały, jak bardzo bezradni mogą być ludzie wobec na przykład kampanii hejtu w internecie, wobec blokowania treści przez platformy internetowe, czy jak podatni mogą być na manipulacje związane na przykład z wyborami politycznymi, co pokazały historie ze Stanów Zjednoczonych. Więc wprowadzenie takiego aktu było konieczne, bo stanowią taką skuteczną linię obrony przed nadużyciami. Będziemy z pewnością śledzić wszystkie informacje, które w tej sprawie będą się pojawiały. Bardzo dziękuję. Piotr Wolski z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej o tym wszystkim nam tłumaczył. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Monika Suszek z wieściami z Europy powróci w Trójce w następnej godzinie. A teraz Hozier. You're too sweet for me. Trójce to Sweet i Hozier. Już prawie za 9 minut, godzina 14. Fajny film. Czyli zapraszam Państwa w Trójce do świata filmu. Mateusz Kościukiewicz ma ze sobą wiele miesięcy bardzo intensywnej pracy na planach filmowych. Teraz my widzowie będziemy mogli zobaczyć go na wielu ekranach telewizyjnych i filmowych, oczywiście w różnych nowych rolach. A z Mateuszem Kościukiewiczem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. W ostatnich latach grałeś dużo za granicą, nie tylko w zagranicznych filmach, ale chociażby w filmie dziejącym się za granicą Andrzeja Jakimowskiego Uśmiech losu. A co się dzieje teraz? Bardziej pracujesz, będziesz pracował w Polsce, czy ciągle za granicą? Za mną bardzo intensywny sezon, super filmy pod tytułem Super Siostry. Science fiction. Taki dokładnie science fiction, gdzie gram takiego bohatera, którego nigdy wcześniej nie miałem okazji przedstawić. Jakiego? No takiego, powiedzmy w szybkim skrócie, złego do szpiku kości. Wyzwanie dla aktora. Kolejne fajne wyzwanie. Skończyłem zdjęcia do miniserialu w reżyserii Kaspra Bajona, projekt UFO, który już został zapowiedziany w ramówce Netflixa na ten nowy sezon, więc ten serial jesienią. Tam z Julką Kijowską, z Piotrem Adamczykiem, z Mają Mostaszewską. Jest to naprawdę ciekawa propozycja, kompletnie coś innego. Akcja dzieje się w PRL-u, ale jest to tak szalony projekt, tak szalony film, że naprawdę warto te 4 odcinki sobie obejrzeć. Warto poświęcić czas. I też pod koniec zeszłego roku skończyłem zdjęcia do kolejnego miniserialu dla Netflixa na podstawie powieści Jakuba Żulczyka Wzgórze Psów. I tam z Jaśminą Polak, z Robertem Więckiewiczem, z Wojtkiem Zielińskim i z całą plejadą wspaniałych aktorów. Tam właśnie mierzymy się z różnymi naszymi prowincjonalnymi traumami. Też bardzo ciekawa, taka intensywna propozycja. Myślę, że to będzie coś, co mam nadzieję, że spodoba się widzom i będą mogli, jak to zwykle u mnie, moje największe marzenie zrealizować, czyli oderwać się na chwilę od rzeczywistości, zapomnieć o swoich codziennych problemach i oddać się w ręce naszej historii i gdzieś odlecieć w ten nasz świat fantazji. A nie szykujesz jakiś duży film kinowy? Jeśli chodzi o filmy kinowe, no to rozpoczynam zdjęcia do nowego filmu Łukasza Palkowskiego. Też jeszcze będę miał zdjęcia do drugiego sezonu serialu Bracia w Polsacie. Zresztą bardzo lubianego. Ktoś mi powiedział, że tam świetne wyniki oglądalności ma ten serial i że ludzie bardzo to lubią. No i co? No i zobaczymy, co dalej. Są jakieś kolejne plany, ale nie chcę nic ujawniać, ponieważ jak to u mnie w moim zawodzie bywa, nic nie jest pewne do ostatniej chwili. Wiemy już, że film Michała Englerta i twojej żony Małgorzaty Szumowskiej zamknie w tym roku Krakowski Festiwal Filmowy. All Inclusive. Miałeś z nim coś wspólnego, bo to produkcja, która trwała bardzo długo. No tak, produkcja trwała bardzo długo z różnych przyczyn, ale film w końcu ujrzy światło dzienne. Bardzo się cieszę, że na festiwalu właśnie będzie pokazywany, bo tak jakoś fajnie się to składa, tak, że Kraków i ten festiwal, ten legendarny festiwal i że to właśnie tam Małgosia będzie miała tą premierę. No ja tyle miałem wspólnego z tym filmem, że byłem gdzieś obok przy tej produkcji. Nie gram w tym filmie jako aktor, ale oczywiście, no, jak zawsze supportuję moją żonę w jej wszystkich planach i warto zaznaczyć, że jest to pierwsza w historii polsko-marokańska koprodukcja. Polecasz? Widziałeś na pewno. Widziałem, to jest... Ja osobiście uważam, że... No znaczy, to jest mój ulubiony film Małgosi. Kiedy obejrzałem pierwszą wersję tego filmu, no to w sumie spędziłem całą projekcję na podłodze, tarzając się ze śmiechu dosłownie. Bardzo specyficzne poczucie humoru, mocne, ostre, ale no jest to na pewno ciekawa propozycja. Myślę, że no mam nadzieję, że pan Bareja byłby z nas dumny. Z Mateuszem Kościukiewiczem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Złotem ta plamiodowej rzeki. Ej, ej, ej.